ಇದನ್ನೇ ಬತ್ತಿಸ್ ಅಕ್ಷದಹತ್ತನ್ನು ಸಮಚೇಸ ಮುಖ್ಯ ನಿವೃತ್ತಂ ಸೇವಮಾನಸ್ತು ಭೂತಾನ್ಯತ್ಯೇತಿ ಪಂಚಚೇತಿ ಪಾಠಾತ್. ನಿವೃತ್ತ ಸೇವಮಾನಸ್ತು ಪಾಂಚ ಭೂತೆ ಮತ್ತೆ ಲಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಿರೇವ ಸಮುಚ್ಚಯಾನುಷ್ಠಾನ ವಿವಕ್ಷಿತ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅತ್ಯಾ ನ ತೋ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ತಾನೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತ್ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ತಿ ವಿವಕ್ಷಿತ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅತ್ರ ಅತ್ಯೇತಿ ಅತ್ಯೇತಿ ತು ಯೇ ಪಾಠಂ ಕುರುವತೆ ತೇ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಯಥೋಕ್ತ ದೋಷ ದುಷ್ಟತ್ವಾನ್ ನಾತ್ಯಯೋ ಬೋಧತೋನ್ಯತಃ. ಇಸ್ಕು ಪಡ್ತಿ ಸಮಯ ಗಲತು ಹಾತ ನಿವೃತ್ತಂ ಸೇವಮಾನಸ್ತು ಭೂತಾನಿ ಅತ್ಯೇತಿ ಪಂಚವೇಶ ಅಪ್ಯೇತಿ ಪಹಲೆ ಪಾಠ ಆಯ ಯಾ ಅತ್ಯೇತಿ ಕೋಯಿ ಪಡತೆ ಅಪ್ಯೇತಿ ಕಾಥ ಲೀನ ನೀ ಕರೆ ಅತ್ಯೇತಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಕರ್ಲೇತಾ ಹೇ ತೋ ಅತಿಕ್ರಮ ಕರ್ಲೇತಾ ಹೇ ಕಹನೆ ಸೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಹಿ ಭೂತಾತ್ಯ ಹೋ ಅತಿಕ್ರಮ ಹೋ ಜಾಯ ಇಸ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಯ ಅತ್ಯೇತಿ ಜೊ ಪಾಠ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅಭಿಪಶ್ಚಿತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಥೋತ ದೋಷ ದುಷ್ಟತ ಅಭಿ ದೋಷ ಭೂತ ಪಂಚಕೋ ಅತಿಕ್ರಮ ಕರೆಗಾ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸೇ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕಾ ಫಲ ಹಿ ನಹಿ ಹೇ ಬೋಧ ಬೋಧ ತೋ ಅನ್ಯತ ಅನ್ಯ ಸೇ ಅತಿಕ್ರಮ ನಹಿ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೇ ನ ಅನ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯೆ ತಯನ ಶ್ರುತಿ ಕಹತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ದೇಖಾತೆ ಅವಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಿ ಇಸ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕರ್ತೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕ್ಯಾ ಗ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಕೋಯಿ ನಹಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿಂಚ ನ ಕರ್ಮಣ ಭೂತಾನಿ ಅತ್ಯೇಷ್ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತರ ಭೂತಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಭೀ ನಹಿ ಹೋಗಾ ತದ ಅವಿರೋಧಿತ್ವ ಸೆ ನಾಶ ನಹಿ ಹೋಗಾ ಇಸೆ ಅತ್ಯಯ ಭೀ ನಹಿ ಹೋಗಾ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ತಸ್ಸಿದ್ದೆ ಅತ್ಯ ಮನೆಗೆ ತೋ ಜ್ಞಾನ ಸಿ ಸಮುಚ್ಚಯೋಗ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಹಿ ಹೋಗ ಸಾಧನ ಭೂತಾನಿ ಅಪ್ಯೇತಿ ಇತಿ ಪಾಠ ತದನುಸಾರಿ ಭೂತಾನಿ ಅಪ್ಯೇತಿ ಅನುಸರಿತ ಯಥೋಕ್ತ ದೋಷ ದುಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಏತದೇವ ಯಥೋತ್ ದೋಷ ದುಷ್ಟತ್ವ ಯಥೋತ್ ದೋಷ ದುಷ್ಟತ್ವ ಕ್ಯಾ ಯತ್ ಕರ್ಮಣ ಮೋಹ ತತ್ ಕಾರ್ಯಾದಿ ವಿರೋಧಿತ ಯತ್ ಕರ್ಮಣ ಮೋಹ ತತ್ ಕಾರ್ಯ ಅವಿರೋಧಿತ ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧಿ ವಿರೋಧಿ ಹೋತ ನಾಶಕರಿಗ ವಿರೋಧಿ ಹಿ ಈ ದೋಷ ಅಪ್ಯೇತಿ ಮಾನೋ ಅತ್ಯೇತಿ ಮಾನೋ ದೋನಮಿ ದೋಷ ಹಿ ಕಿಂಚ ಅನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೆ ನಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಹ ಭಾಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ 749 ಪುಸ್ತಕಮಿತ 762 ದಸ್ ಬಾರ ತೇರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಾದ ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ನಹೀ ಮಿಲೇಗಾ ನಾ ಈ ಜೊ ಟೀಕಾ ವಾಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಸ್ಮೇ ಪುಸ್ತಕ ಕಿಂಚ ಅನ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಯ ಶುರು ಹೋಕರ್ಕೆ ನಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಸ್ಮೇ ತೋ 749 ಪೃಷ್ಠ ಮೇ 749 ಪೃಷ್ಠ ಸೆ ಲೇಖರ 762 ತಕ ದೂಸರಾ ಹೈ ಜೋ ನಚ ಇತ್ಯಾದಿ 762 ಅವರು 749 ಸೆ ಶುರು ಹುವಾ ಕಿಂಚ ಅನ್ಯದ ಯಹಾಂ ಸೆ ಲೇಖರ್ಕ್ಕೆ 761-62 ತಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೋ ಗಿಯಾ ಆಗೆ 762 ಮೇ ಜೋ ನಚ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಉಸ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆರಂಭ ಹಾಂ ಯೇ ಸಬ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಅಭಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೋಗ ನಚ ಇತ್ಯಾದಿ 762 ಪೃಷ್ಠ ಮೇ 762 ಹಾಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನಾ ಕರೆ ಅಭಿ ದೇಖ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಮ ಉತ್ತರ ಭಾಷ್ಯ ನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಪೇಕ್ಷತೆ ಯಥೋತ ಉತ್ತರೋ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯತೆ ಧುನಾ यतः उत्तरं भाष्यं स्पष्टार्थं न व्याख्यानम् अपेक्षते, अतः उत्तरग्रंथ अधुना सम्यक् व्याख्यायते। जो भाष्य में आगे व्याख्यान करते हैं 63 में, सात सौ उनचास 762 बोलते हैं कितने ठीक। स्पष्टत्वा न व्याक्रियते तरी समाप्तिर्व ब्राह्मण सेयुक्ता, यदि स्पष्ट है व्याख्या नहीं करेंगे तो समाप्ति होनी चाहिए। किम अनंतर संदर्भ प्री क्या ग्रंथ इति आशंक्य सर्वस्य कर्मफलस्य संसारत्व प्रदर्शनाय ब्राह्मण आरंभे स्थिते, सारे कर्मफल संसार के अंतर्गत है इसके लिए ब्राह्मण का आरंभ। तदक्षर व्याख्या भाष्यम आश्रित उत्तर संदर्भ इत्या आगे उसी अक्षर व्याख्या को लेकर जो भाष्य यत अतो उत्तर ग्रंथ समय व्याख्यायते। समुचितम असमुचितम वा सर्वम कर्म बंधार्थम, समुचित कर्म विद्या से हो असमुचित हो बंध के लिए, सम्यक धीरे व मुक्तिरथा बुद्धि ज्ञान के लिए, इति वक्तुम ब्राह्मणम इति विचार द्वारा संबंध मुक्त्वा, ग्रंथ का संबंध कह करके विचार व्यवधानात विस्मृति रिमाभूति थी वृत्तम स्मारय थी, बीच में विचार हो गया, विचार अधिक होने से जो पहले कहा था उसका विस्मरण हो जाए, इसे वृत्तम स्मारय थी, पहले जो कहा था उसका स्मरण कराते। प्रयोज्यस्य प्रयोज्यस्य ही बंधस्य प्रयोजकमि होदितम् प्राधान्येनेह कर्मैव तदन्यत्वोपसर्जनम्। प्रयोज्यस्य बंधस्य यह प्राधान्येन कर्मैव प्रयोजकम् उदितम्, कर्म ही प्राधान्येन प्रयोजक, कस्य बंधस्य प्रयोज्यस्य, बंधे प्रयोज्य प्रयोजक का कर्म, यह प्रयोजकम प्राधान्येन कर्मेव उदितम्, कर्म प्रधान हो गया। तद अन्यत्व उपसर्जनम, कर्म से भिन्न जो है वो गौण है प्रयोज्य प्रयोजक में, मुख्य ही कर्म है। तस्य प्रयोजकापेक्षा द्रव्यार्थ ही शब्द प्रयोज्य से ही बंधस्य, बंध प्रयोज्य है ही शब्द कारण से उसका कोई प्रयोजक जरूर चाहिए, ही शब्द से यह इति अर्थभाग ग्रंथ होती अर्थभाग प्रश्न में। किन तत् प्रयोजकम, प्रयोजक क्या है, नहीं बहुश संप्लव मानसु तत्द विशेष निर्णय, कारण तो बहुत है बंधों ने प्रयोज्य के लिए, विशेष का निर्णय नहीं हो सकता है, तत्र प्राधान्य न कर्म, यह इतने निर्धारण मध्य ये सामध्य बहुत हेतु में थे प्रधान ही कर्म ही प्रधान। कालादि अभी प्रयोजकम इति कुत अवधारण, कालादि तो प्रयोजक होंगे अवधारण कुत तत्र तद अन्यत्व उपसर्जन गौण है मुख्य कर्म। कर्मण व्यावृत्तानुवृत्तत्वेन द्वैविध्यम स्मारयति, व्यावृत अनुवृत्तत्व ने दो प्रकार कर्म है परिच्छिन्न इति, परिच्छिन्न तच्च कर्म स्वभावतः परिच्छिन्न संव्याप्तिर् व्याख्याता पूर्वमेव तु अपरिच्छिन्न संव्याप्तिर् भुज्य प्रश्नेन भण्यते। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्नम कर्म तच्च कर्म स्वभावतः परिच्छिन्न अपरिच्छिन्नम द्विविध है, परिच्छिन्नस्य संव्याप्ति पूर्वमेव तो व्याख्याता, कर्म परिच्छिन्न का फल है संसार के अंतर्गत फल, अपरिच्छिन्न संव्याप्तिर् भुज्य प्रश्नेन व्याख्याते, अपरिचिन्न से कर्म व्याप्ति कहाँ तक है, भुज्य प्रश्न से उत्तर देते हैं। तत्र व्यावृतस्य कर्मणो व्याप्तिर आदित्याद्या, व्यावृत परिचिन्न कर्म व्याप्ति आदित्याद्या ब्रह्मांड तथा प्रागेव उद्दीत ग्रंथे दर्शिता, उसे ब्रह्मांड के अंतर्गत फल है। इति वाच्य परिशेषात्मा परिचिन्नस्य परिचिन्न से संव्याप्ति व्याख्या था, और अपरिचिन्न संव्याप्ति आगे कहेंगे। वृत्तम संक्षिप्य ब्राह्मण तात्पर्य अपरिचिन्न की व्याप्ति कहेंगे। द्विविध से आप कर्मण व्याप्ति रुच्यमाना कुत्र उपयुज्यते, परिचिन्न अपरिचिन्न कर्म दो विभाग करके उसकी व्याप्ति कहें तो क्या लाभ है, नहीं सा भोगापवर्गायो रूप करोती तथा भोग अपरमोक्ष के तो कोई उपकार नहीं, विचार करना क्या जरूरत है व्याप्ति। तत्रा ब्रह्मांडादि ब्रह्मांडात ब्रह्मांडात बहिरंतश्च समष्टि व्यष्टि रूपिणः व्याप्तिर्हिरण्यगर्भस्य बंध ज्ञानाय भण्यते। ब्रह्मांडाद बहिरंतश्च समष्टि व्यष्टि रूपेण हिरण्यगर्भ से व्याप्ति बंध ज्ञानाय भण्यते, बंध ज्ञान के लिए हिरण्यगर्भ की व्याप्ति समष्टि व्यष्टि रूप का ब्रह्मांड अंतर्बहि के बता देते हैं। 37 यानी बंधो नाधिको न्यूनो वा अधिक नहीं थी अन्य व्यवच्छेद अन्य नहीं इतनी सब ब्रह्मांडी बंध परिमाण परिच्छेदार्थम द्विविध कर्म व्याप्ति रुच्यते। तो अपरिचिन्न कर्म ही ब्रह्मांड अंदर वही हिरण्य गर्भ परिचिन्न है देवता परिचिन्न कहा आदित्यादि ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड तथा और यह अपरिचिन्न ब्रह्मांड के अंतर्वाद हिरण्य गर्भ तथा बंधन यानी बंध तद अपरिच्छेद वैराग्य द्वारा मुक्ति हेतु तत्परिच्छेद द्विविध कर्म व्याप्ति रुचि तो उसका ज्ञान क्या पड़े तत्परिच्छेद उसका ज्ञान कर्म फल उसका फल ज्ञान हो जाए तो वैराग्य द्वारा मुक्ति हेतु परिच्छेद ज्ञान है वैराग्य द्वारा मुक्ति हेतु है क्योंकि कर्म फल इतने समझ ला गया इतने ही तो है तो वैराग्य होगा। ब्राह्मण से एवं प्रभुतावपि किमिति भुज्जु सस्य निर्वृता कथा मा अपने कभी हुई थी कथा क्यों आख्यायिका इतिहास क्या वैषम्य वैषम्य प्रतिपत्त्यर्थं प्रश्नस्य त्रास जन्मने प्रतिवादिधियो यत्नाद भुज्यो नाख्यायिकोच्यते। जो परिचिन्न अपरिचिन्न दिया टिप्पणी में दे दिया है ठीक करके दोनों टिप्पणी में परिचिन्न परिचिन्न फलम परिचिन्न फलम ऐसे कर्म परिचिन्न अपरिचिन्न भेद किया है। उद्गीतादि उपासनात् अग्नि आदि प्राप्ति हो गया ये परिचिन्न फल, अपरिचिन्न फलम तो अपरिचिन्न हिरण्यगर्भ उपासना है, हिरण्यगर्भ उपासना जो फल है उसको अपरिचिन्न कह दिया व्यापक रूप टिप्पणी में। तो जो कर्म दो प्रकार का परिचिन्न अपरिचिन्न अपरिचिन्न कर्म हो गया अपरिचिन्न फलक होने के कारण हिरण्यगर्भ उपासना उपासना भी मानस कर्म है तो ये अपरिचिन्न शब्द से कहा और दोनों का अंतर्गत ही ब्रह्मांड तक ही फल है। वैराग्य द्वारा मत ये 137 हो गया अर्थ ब्राह्मण से एवं प्रभुतावपि किम अच्छा कथा क्यों वैषम्य श्लोक वैषम्य प्रतिपत्त्यर्थम प्रश्न से त्रास जन्मने प्रतिवादी धियो यत्नाद् भुज्यो प्रश्न से वैषम्य प्रतिपत्त्यर्थम प्रतिवादी धियो त्रास जन्मने प्रश्न से वैषम्य प्रतिपत्त्यर्थम भुज्यो न यत्नाद् आख्यायिका उच्यते। भुज्यो पहले आख्यायिका कहता है प्रतिवादी बुद्धि से भय के लिए वैषम्य सामान्य प्रश्न के बराबर नहीं है, विशेष प्रश्न है। ऐसे कोई किसी से प्राप्त हुई विद्या सामान्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, इसे कौन से भय होगा। 38 समष्टि व्यष्ट्यात्मक दृष्टिफल विषम प्रश्न से, समष्टि व्यष्ट्यात्मक जो दृष्टि है उपासना उसे विषम प्रश्न है, वैषम्य इस प्रश्न में विषमता है, विलक्षण है। वैषम्यम अलौकिक अर्थत्म, वो लौकिक समष्टि व्यष्ट्यात्म अलौकिक है। तत्प्रतिप्रत्यर्थम भुज्युना निर्भृता कथा, भुज्यु के दर्शन तो कथा उपाध्य थे, तथा याज्ञवल्क्य बुद्धि व्यामोहार्थम च, बुद्धि भ्रांति के लिए। जल्पे परव पराजयन आत्मजयशिष्टत्वात् परात कर जयन करना, यत्नादिति आख्यायिका प्रवचन से उपद्घातत्व सूच्यते। यत्नाद आख्यायिका पहले प्रश्न के पहले आख्यायिका आरम्भ कथम बोलता है। ब्राह्मण आख्यायिकायो तात्पर्य मुक्त्वा, ब्राह्मण तो हो गया वैराग्य के लिए, वैराग्य धर्म, और आख्यायिका का प्रश्न हो गया उसको भय करने के लिए, विषमता के लिए, जीतने के लिए। तं यदा इत्यादि वाक्य अक्षराणि, तं यदा अंतम अपृछाम, ये संसार के अंत पूछा क्या, इसका अर्थ है लोकानाम अंत, लोकानाम अवसानानि पर्यपृच्छामि तं यदा, गंधर्वं तत्र कालेत मथा ब्रूम क्वते भवन। यदा तं गंधर्वं लोकानां अवसानानि परिपृच्छामि तत्र काले, तम अवृत क्वते भवन, ते क्व भवन उपारिखित कहाँ रहे। गंधर्व के लोग गंधर्व को पूछा था, लोकानाम अवसानानि पूछा, उस समय क्वते भवन ते परिचिता कहाँ रहे, ये पूछा था मैं हमने। ठीक है मैम, अथ शब्दार्थ तत्र काली, लोकानाम अवसान पूछा मैं तुम, तम अथ अभृत तत् अत उस समय भुवनकोश परिमाण ज्ञानार्थम प्रभृतेषु बहुषु, भुवनकोश परिमाण जानने के लिए सब हम बहुत थे। आत्मानम श्लाघयन, तो हम अपने सब को बड़े ज्ञाता करके प्रशंसा करते, उनसे गंधर्व से पूछा क्व पारीक्षिता भवन, ये अभव पारीक्षिता कहाँ रहे। इति असमेध याजिना गतिम गंधर्व पृष्ठवंत, असमध्या करने वाले को पारीक्षित शब्द से कह करके उनकी गति फल गंधर्व से पूछा। सच वयम अस्मभ्यम अभ्यधात, यहाँ पाठ छूटा है, सच सर्वम अस्मभ्यम अभ्यधा अभ्यधात न, और छूटा भ्यम अस्म भ्यम अभ्यधात, भ्यम अभ्यधात, भ्य और म दो बनाना पड़ेगा, म के आगे बनाओ तो भ्य म, भ्य के आगे बनाओ तो म भ्य, अस्मभ्यम अभ्यदधात, सर्वम अस्मभ्यम अभ्यदधात, हमको कहा गंधर्व ने अस्मभ्यम हम लोगों के लिए वो अभ्यदधात उन्होंने कहा था गंधर्ववाद। यज ज्ञानम लब्धम अस्माभि, आज जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उनसे, तत्ते ना तुम्हारे पास ये नहीं है, अभेद दधात, अतो गंधर्वाद यज ज्ञानम लब्धम अस्माभि तत्ते नास्ति इति प्रतिज्ञानी, तुम सब जानते हो करे, तस्मिन् पृष्ठे तदुते तवसते, तुम्हारे सामर्थ्य ही नहीं, ये अभिप्राय। असमधयाजिना गतिरत्र प्रष्टुमिष्टा चेत् तेषां प्रसिद्धां संज्ञां हित्वा किमिति अप्रसिद्ध संज्ञा उपादानम्। पारीक्षिता को भवने, पारीक्षिता के नाम लेकर क्यों पूछना, सीधा कहना चाहिए असमधया करने वाले कहाँ रहे। अश्वमेधयाजीनाम गतिरतर पृष्ठमिष्टा यदि तेषाम प्रसिद्ध संज्ञा अश्वमेधयाजी न कहाँ रहे, ये छोड़ करके अप्रसिद्ध संज्ञा क्यों ग्रहण किया, इतिहास संज्ञा अप्रसिद्ध थी। अप्रसिद्धाभिधानोक्त्या वादि व्यामोह सिद्धये अश्वमेधकृतो वक्ति भुज्यो पारीक्षिता इति। वादि व्यामोह सिद्धये अप्रसिद्ध अभिधान उक्त्या वादि व्यामोह सिद्धये भुज्यो अश्वमेधकृतः पारीक्षिता इति वक्ति। अश्वमेधकारी को पारीक्षिता शब्द से कहता है, परिचित अप्रसिद्ध नाम है, अप्रसिद्ध अभिधान उक्त्या वादि व्यामोह सिद्ध है, उसको भ्रम हो जाएगा ये परिचिता क्या चीज है। अश्वमेधा की कहाँ कहेंगे तो सर्व समझ लिया, ये तो अभी परिचिता क्या चीज है, भ्रांति के लिए ये शब्द से कहा। परिचित क्यों हुआ, परित क्षियते सर्वम ब्रह्म हत्यादि है ना, सब परिचित परित क्षियते परिप्रयोग क्षी धातु से कुप करेंगे तो तुक हो जाएगा, परीक्षित बन जाएगा। परित्यक्षत सर्वम ये न ब्रह्म इत्यादि पाप सब परिचित हो गया, परिचित हो असमेध यज्ञ तद्याजिन पारिषिता परिचित करने वाले परिचित बन जाएगी, परिचिता बहुवचन परिचित संबंधी तस्दम करके परिचिता पारिषिता परिचित का बहुवचन परिचिता असमेध करने वाले यदि द्रष्टव्य। को परीक्षित अभवनिति त्रिरुक्तिर अनर्थिका पुनरुक्ति संक्रांति मंत्र में को परीक्षित अभवन को परीक्षित करके इसमें मंत्र है कि आगे आएगा क्या इसमें आया 400। अच्छा इतने पहले आया 700 6-7। अच्छा अच्छा दो बार कैसे तीन मन हाँ अच्छा हाँ इतने पहले मन यदा लोकाना मंता न पृछाम अथ इनम अब्रूम को परीक्षिता भवन इति को परीक्षिता भवन सत्वा पृछामी याज्ञवल्क्य को परीक्षिता भवन तीन बार आया। पहले उनको जो पूछा था को परीक्षिता या अभवन, तो को परीक्षिता अभवन अभवन इति को परीक्षिता अभवन सत्वा पृछामी याज्ञवल्क्य को परीक्षिता अभवन तीन बार चार बार परीक्षिता अभवन इति को परीक्षिता अभवन सत्वा पृछामी हाँ हाँ तीन बार है, तो को परीक्षिता अभवन तीन बार क्यों पुनर्थ परीक्षिता परीक्षिता क्वन्ते भूवन नित्युक्ति स्त्रीरिहोदिता त्रिरुक्तेरुपयोगोऽयं विभागेनुपवर्ण्यते। परीक्षिता क्व ते परीक्षिता क्व अभूवन इत्युक्ति त्रि त्रिउक्ति त्रिमार यह कही गई त्रिरुतेर उपयोग अयम उपयोग विभाग न कहते भूनते यह प्रकृत संदर्भ में तीन बार उत्तर विभागन उपयोग देखा दर्शयति प्रश्नार्थ इति प्रश्नार्थ प्रथम उक्ति स्यात् प्रत्युत्यर्था तथा परा तृतीया याज्ञवल्क्यार्थं तिष्वप्युक्तिरिति रीतम रीति तृतीया प्रश्नार्था प्रथम उक्तिः स्यात् प्रत्युत्यर्था तथा परा तृतीयाज्ञवल्क्यार्थं तिस्रोप्युक्ति इति रहेत। प्रथमा उक्ति प्रश्नार्था क्वाते परीक्षिता भवन, हम गंधर्व से पूछा प्रत्युत्यर्था तथा परा वो परीक्षिता कहा भवन सोहन हमको कहा था। तृतीय उक्ति याज्ञ मल्क्यार्थम तीसरोपि उक्ति ही इति ई रहे थे, इस प्रकार समझे कहे तीन प्रकार। वहाँ तुमसे पूछे तुम बताओ क्या परीक्षिता आगे बढ़ के लिए, पहला उसके लिए प्रश्न, उसने उत्तर हमको दिया क्या परीक्षिता भवन, हम तो हमको पूछते याज्ञ मल्क तुम बताओ याज्ञ मल्क के लिए। ठीक है, हमें आद्यास्तावत क्वते परीक्षिता भवन इति उक्ति गंधर्व प्रति प्रश्नार्था, हमने गंधर्व के प्रति पूछा था और गंधर्व उत्तर दिया। द्वितीय तद अनुरूप प्रतिवचनार्था एक प्रतिवचन दिया, यो ही क्व परीक्षिता भवन इति प्रश्न गंधर्व प्रति कृत, हमने जो प्रश्न किया था परीक्षिता कहाँ है उसका उत्तर उसने दिया था। तस्य प्रत्युक्ति सर्वास्व अस्मभ्यम अब्रवीति, ये गंधर्व ने कहा इति यहाँ प्रत्युक्ति बनाना, प्रयुक्त नहीं प्रत्युक्ति, क्या पाठ था प्रत्युक्ति सर्वा स्वस्मभ्यम अब्रवीति थी। द्वितीय तत्र विवश्य द्वितीय होगी। तृतीय तो मुनि प्रति प्रश्नार्थ है थी, सत्वाम पृछा में आज्ञा मल का क्या परिचित आवरण बोलो। तिरुत्तर विभाग न पुनृत्यम, पुनृत्य नहीं। मुनिस्तेषाम गति विवक्षया भुवन कोश परिमाण निरपेति, उनकी गति समध्या करने वाले कहाँ जाते बताने के लिए पहले भुवन कोश का परिमाण कथन करते। तथा द्वात्रिशतम इत्यादि अर्थमाह बानवेति, भानुचंदन गत्या द्वा मितो यावान हरनिशम, द्वात्रिंशत् गुणितस्तावान् व्याप्तो भानुगभस्तिभिः। भानुस्यन्दन गत्या यावान् अध्वामित, यावान् अध्वामित अनिशम, यावान् अध्वा अनिशम मित, द्वात्रिंशत् गुणित तावान् भानु भानु गवस्ति भी व्याप्त, भानु स्यंदन गत्या भानु की गमन गति से यावान अध्वा अहनिशमित, एक दिन में जितने जाते हैं उस हैं स्यंदन गति चंद प्रश्रवण में आता है गति अर्थ, द्वात्रिंशत् गुणित तावान व्याप्त भानु, उसके किरण से उसके 32 गुण व्याप्त हो जाते हैं। तत्र द्वात्रिंशत् तत्र द्वात्रिंशतम इत्यादि अर्थना भानु है, अहोरात्रम आदित्यरथगत्या यावान पंता मित, एक दिन रात में हुआ तावान देश द्वात्रिंशत गुणित 32 गुण तत्किरण व्याप्त होता है गवति किरण, सच चंद्र रश्मि व्याप्तेन देशन साक पृथ्वी उच्यते, साक है ना अनुसार सा चंद्र रश्मि के व्याप्ति ने सह पृथ्वी शब्द से लिया, जितने सूर्य किरण सूर्य गति से व्याप्त है। रविचंद्रमसुर यावान मयूखेर अवभाष्यते समुद्र शरीर छैला तावती पृथ्वी स्मृता, तो गति यावान पंथा मित तावान देश, उसके 32 गुण करने पर सच चंद्र रश्मि से तो पृथ्वी कहा, सूर्य चंद्र मयूख किरण सा किरण से व्याप्त जितने से इसको पृथ्वी सदृश कहा। रविचंद्र वश यावान मयूखिर अभाष दे समुद्र सरी चैला नदी पर्वत समुद्र इतने पृथ्वी अयम लोक इत्यत्र लोकम व्याचस्य द्वात्रिंशद्भिः द्वात्रिंशद्भिरहो रात्रैर् यावन्तं देशमुद्व्रजन् मण्डलीकुरुते भानुस् तवान् लोकरवेरितः शरीरमेतद्वैराजम् देवता करण महत द्वात्रिंशद् अयं लोक इत्यतः लोकं व्याचस्य द्वात्रिंशद् भी ये श्लोक नहीं हुआ ना द्वात्रिंशद् भी अहोरात्रे यावंत देशमुद्व्रजन् बत्तीस दिन में जितने देश जाता है मंडली कृते भानु भानु घूमता है तावान लोकरवे इरित लोकरवि इतने शरीर में तो वैराजम देवता कर्ण महत तो वैराज है विराट है तो शरीर वैराट का शरीर महत देवता है कर्ण हुआ देवता करण ये बत्तीस अहोरात्र दिन में जितने देव जाता है भानुमंडली कुरते तावान लोक लोकरवे ऋत लोकरवे तावान लोक तावान लोकरवे इत इत तावान लोक लोक रवि लोके भी रवि उसे इत लोक रवि लोक रवेण इरित लोक रवे रित लोक शब्द से कहा गया लोक रवे रित लोक शब्द न इरित कहा तावान लोक रवे रित लोक लोकरव है लोक शब्द लोकरवेण इरित लोकरवेरित श्लोक में रोकरवेरित लोकरव रवेण इरित लोकरवेण इरित लोकरवेरित लोकरव से कथित लोक शब्द से कहा गया तावान लोक ये ठीक है मैम चलो लोकरव लोक शब्द तेन ईरित उत कहा गया लोक शब्द से विषय कृत ये लोक शब्द से कहा अयम लोक लोकालोक गिरि परिवेष्टित ये जो लोक है लोक और अलोक गिरि से घेरा हुआ तत लोक रूपम आ लोक रूप क्या है शरीरम एतद वैराजम ये लोक शब्द अग्नि वृद्धा इत्यादि श्रुति में आश्रित विष्णु देवता करण वो देवता करण देवता रूप है महत महत्व तूल समष्टित्व थूल के समष्टि हो गया महत है देवता करण हो गया हुई देवता रूप है विराट रूप है विराट शरीर तस्व भोग भूमित्व दर्शयति भोग भूमि दिखाते यान एव यान एव तु देशोऽयं प्राणिनां भोग सिद्धि कृते अग्न्यादि देवतानां च व्याप्तिरेतावती मता यानेव तु अयम देश यानेव तु प्राणिनां भोग सिद्धि कृते अयम देश या नहीं बतो प्राणिना भोग सिद्धि करने वाले अग्नियादि देवता नांश व्याप्ति एतावती सब देवता इसके अंदर है सब विराट प्राणिनामिति विशेषणात् तत्व अन्यत्रापि देवता व्याप्ति आशंक उक्तम प्राणिनाम यान भोग सिद्धि कृत कहा तो प्राणी कहेंगे तो देवता कहें अलग रहेंगे, विशेषणा तत्व तो अन्यत्र देवता है व्याप्ति, देवता की व्याप्ति अन्यत्र हो सकता है हो सकती है, इससे शंका करते वो प्राणी शब्द से वो भी ग्रहण हो जाते हैं। तो अग्नादि देवता नाम से व्याप्ति एतापति, उसके अंदर अग्नादि देवता भी सब कुछ सारे जीव अलोक रूप, ये तो लोक हो गया, अलोक रूप कहते लोकालोक गिरी परिवेशित लोकात, लोकात् परम निरालोक सर्व प्राणी विवर्जित पर्यति लोकम दिस्तावत पृथ्वी पूर्वमानतः। लोकात् परम निरालोक, ये लोक बता दिया उसके परे निरालोक है, सर्व प्राणी विवर्जित प्राणी रहित है। पूर्वमानतः द्विस्तावत लोकम पृथ्वी पर्यति, पूर्वमानतः द्विस्तावत लोकम पृथ्वी पर्यति, पृथ्वी चार तरफ सब तरफ है, द्वितावत सर्व जितने लोक हो गए उसके दो गुना हो गया निरालोक, वो सबको पृथ्वी घेर करके है। लोक लोक से अलोक, लोकालोक लोके दो गुना अलोक सब तरफ लोकालोक हो गया, ये लोकालोक को पूरा को व्याप्त करती है पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर लोकालोक से आ जाएंगे लोकालोक, ये सब वे जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी ग्रह नक्षत्र सब उसके अंदर आ गए, लोकालोक गिर सब आ गए उसके ऊपर घेर कर पृथ्वी तरह उसके ऊपर फिर ये पुराण में आया। टीका में तस्य भोग भूमि तो व्यावर्ते थी, ये लोक जितने हो गए आगे जो अलोक है वो भोग भूमि नहीं प्राणी विवर्जित है। तब समस्तम इत्यादि रहता है, समस्तम पर्यति सब तरफ है पर्यति, लोक परिमाण द्विगुण परिमाण पृथ्वी सा लोकम परित व्यापनति, लोक परिमाण से द्विगुण परिमाण, लोक परिमाण द्विगुण परिमाण पृथ्वी सा लोकम परित व्यापनति। लोक क्या है अलोक, अलोक रूप है लोकादि, तम समतम इत्यादि पर्यति, लोक परिमाण द्विगुण परिमाण पृथ्वी सा लोकम परित व्यापनति। लोकात् परम निरालोक सर्वप्राणी विवर्जित द्विस्तावत पृथ्वी पूर्वमानतः लोकम पर्यति, पृथ्वी पूर्वमानतः द्विस्तावत लोकम पर्यति, तो लोक को घेर करके पृथ्वी है और निरालोक लोकालोक गिरेर भाग सर्वप्राणी विवर्जित समुद्र द्विगुण भूमि परस्ताद अवती, तो फिर वही पृथ्वी लोकात् परम निरालोक सर्वप्राणी विवर्जित पृथ्वी, लोकात् परम निरालोक हो गया सर्वप्राणी विवर्जित, अब पृथ्वी पूर्वमानतः द्विगुण लोकम पर्यति, लोक को पर्यति पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर फिर निरालोक अलग होगा लोकात् परम निरालोक, क्योंकि पृथ्वी लोकम पर्यति पृथ्वी के द्विगुणा लोक के द्विगुण, लोक के चार तरफ पृथ्वी होगी, पृथ्वी के ऊपर फिर अलोक होगा। अभी देखो लोक से पर तो है गया किंतु पृथ्वी किसको करती, लोक परिमाण द्विगुण परिमाण पृथ्वी सालोकम परितम व्याप्नति, अर्थात लोक के द्विगुणा पृथ्वी लोक व्याप्त होने वाली, न च रविचंद्रमसो इत्यादि ना विरोध, पहले क्या रविचंद्रमसो जितने का व्याप्त होता है आलोक विरोध इतने तत्र तद भाग से होते हैं, लोक भाग से होते तो पृथ्वी के भाग जो कहा रविचंद्रमसो जावान मायुखे अभाष्य थे समुद्र शरीर तथा तावत पृथ्वी स्मृता, पृथ्वी का एक अंश है, पृथ्वी बहुत ही जितने सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाश है उसको पृथ्वी कही गई, तो पृथ्वी का अंश हुआ, ये पृथ्वी अलग हो गया। तत्र पौराणिक समति में यमिति यं घनोदमिति प्राहु पुराण ज्ञान भी पश्चित रह गया क्या। अच्छा ये 47 हाँ, लोकात् परम इत्यत्र प्रकटेन अस्य लोकवेष्टनस्य पृथ्वीभागस्य अभोगभूमित्वं व्यनयति। लोकात् परम जो कहा प्रकटेन अस्य लोकवेष्टनस्य, लोकवेष्टन पृथ्वीभाग, लोकवेष्टनस्य पृथ्वीभागस्य अभोगभूमित्वं, अभोगभूमि तो ही व्यनयति लोके इति। लोकालोकगिरेर्भाग सर्वप्राणिविवर्जित समुद्रद्विगुण भूमेः परस्तादव तिष्ठति। लोकात् परमित पर लोका लोकालोक गिरेर भाग समुद्र हुआ सर्वप्राणी विवर्जित समुद्र भूमे द्विगुण प्रसाद अवतिष्ठते। तो लोकालोक गिर का भाग हुआ, ये भी पहले था भाग, ये भी एक भाग है, ये समुद्र आ गया सर्वप्राणी विवर्जित समुद्र द्विगुण भूमे, भूमे द्विगुण, तो अलोक में ये सब आ जाते हैं। एक पृथ्वी अलोक हो गया, उसके बाद दोगुना हो गया समुद्र, वो भी आलोक है। ये जो सब मिलकर लोक आलोक गिरे भाग, एक भाग हो गया पृथ्वी, पृथ्वी का भाग नहीं है, एक भाग हो गया पृथ्वी, लोक आलोक गिर का एक भाग पृथ्वी, उसके दोगुना फिर है जल, तो चार तरफ संचर। ताम इत्यादि अर्थ में ताम व्याप्त करे के ताम भाष्य में मंत्र में आएगा, ताम ताम व्याप्त पृथ्वी के व्याप्त करे जल जल समुद्र। तत्र पौराणिक सम्मति में यमिति यं घनोदमिति प्राहु पुराण ज्ञान भी पश्चित ब्रह्मांड संपुटस्तस्मात् परेणाभ्येति सर्वतः। यम विपश्चित पुराण ज्ञान घनोदमिति प्राहु ब्रह्मांड संपुट तस्मात् परेण सर्वथ अभेति। ब्रह्मांड संपुट है परेण अभेति सब तरफ है, ब्रह्मांड के अंदर ही सब ब्रह्मांड संपुट तस्मात् परेण अभेति, परेण अभेति सर्वथ सब और। तो ये घनोद हो गया ब्रह्मांड की चार तरफ। अंडस्यास्य समन्ता तु सन्निविष्ट अमृतोदधि, ब्रह्मांड के सबोर अमृतोदधि समन्तात् घनत्वेन धार्यमानस्य तिष्ठति। सबोर घनत्व से धारण करके रखा गया। बाह्यत्व घनत्वस्य तीर्य गुरुध्वानुमंडलम धार्यमान समन्ता तु तिष्ठते घनतेजसा। जल के भागे घन अत्यंत सांद्र घन है, सांद्र घन तो एक सब तीर्य गुर्ध अनुमंडलम गोल सब तरफ दस दिशा में घेरा हुआ धार्यमान समता तो घन तेज सातिष्ठति। घन तेज के अंदर जल, जल तेज जल के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर ये ब्रह्मांड। अयोग निभो वनी समन्तात् मंडलाकृति, अयोगुण निवपनी अयो गुण है गोल, गोल गुण है एक सदृश बनी समन्तात् मंडल सबुर मंडलाकृति गुण जैसे सब तरह घेर पर घर सब उसके बनी सब ऊपर जल के बाहर सब तरफ है। तद यावती इत्यादि अवतारित भूमिका माह 148 द्यावत द्यावती ये मंत्र में मक्षिक आदि कुछ कितने पृष्ठ में 763 हाँ ये तो परीक्षित हो गया नहीं उसके आगे ये तो का ये प्रश्न हो गया याज्ञवल्क उत्तर होगा उसके आगे मंत्र आया इसमें इसमें वार्तिक में अभी मंत्र आया नहीं क्या आगे हाँ अष्टमध्याय पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र परिति तद यावती क्षुरस्य धारा यादवा यावदवा मक्षिकाया पत्रम तावंतरण को इंद्र सुपर्णभूत होकर के आगे है आगे यावती इत्यादि होता है भूमिका ब्रह्मांड ब्रह्मांड संपुट तस्मात् परेण अभ्येति ब्रह्मांड संपुट तस्मात् परेण अभ्येति सर्व सौर व्याप्त ब्रह्मांड के तस्मात् का घनोद शब्दित समुद्रादि घनोद शब्दित शब्द समुद्र से सौर है तेज तो ब्रह्मांड संपुट वही ब्रह्मांड का संपुट हुआ संपुट होता है ऊपर नीचे होता है संपुट सौर ऐसे रहा तो ब्रह्मांड इसके अंदर हो गया तेज और वायुकाश का नाम नहीं समुद्र आदि थे घन 48 आगे ननु पौराणिका ब्रह्मांडाद बहिरेव घन दाख्यम समुद्र बदंत अच्छा